أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ثم أما بعد تجد فلندريمت أبسلوت أي تكون بتمزوت التون جل جلاله كريوسيت أبسلوت Përshëndetjet, mëshira, begatimet e Allahu të bareke vë të alë, atë të gjitha të grumbulluara mbi zotriju në pengamberve Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, mbi shok të ti besnik, mbi familën ti të ndarshme, mbi bashkëshorët të ti të pastra, dhe mbi gjithë muslimanët anë kanë botës të së të ndjekin me të mirë rrugën e ti deri në ditën e gjikimit. Do të vazhdojmë me lejnë Allahu gjellu vë ala, vargën dhe ciklin e legjaratave mbi shpjegimin dhe komentimin e fjalës Allahu te bareke ve teala, duke u mbështetur në shpjegimet, tefsirët e dietarëve të vjetër, sikur Ibn Xheriri, Ibn Kethiri e shumë të tjerë prej dietarëve të muslimanëve. Përmendëm në legjaratat e kaluara se tefsiri, pra në legjaratat e kaluara para Ramazanit, ku kemi filluar tek këtë varg të legjaratave, se tefsiri dëshiron një lloj sabri të veçantë, një lloj durimi të veçantë, motiv të veçantë për të ndalë me ajetet e Zotit te bareke ve teala. Fillimisht e kemi bërë të qartë se ky tefsir nuk është për qëllim vetëm me i kalu ajetet, vetëm me i lexu ato, qase nuk është mezhlis i leximit të Kur'anit, mirëpo do të ndalemi me ajetet duke u munduar me shkoçit dhe me nxjerr dhe me bëj stimbatate, duke e lëshuar kofën në bunarin e thell të këti burimit të pashtërshëm të fjalëve të Zotit të bareke vë të ala, dhe me nxjerr për dobive dhe këshillave të cilat në jep Allahu të bareke vë të ala. Andaj, thamë se Shejhul Islamin vë të imije, Allah e më shëroft ka thonë, nuk ka ndë një ajet, nuk ka ndë një ajet në Kur'an, vetëm se ka dy e më shumë kuptime. Ka thonë mirë po, vetëm njërës të dijes i din ato, pra nuk i din të gjithë, pra muslimanët në përgjithësi din diçka prej saj. Mirë, për në Kur'an ekziston prej dijes çka të dietarët është e njohur se ky ajet për shembull i ka kaq dhe kaq kuptime, mirë, po të njerëzit e thjesht, te masa e rëndomt e njerëzve figuron në një kuptim të vetëm. Andaj neve nuk do të gutemi me këtë tefsir, me këtë shpjegim, me lejen Allahu xhellahu ve ala, qase nuk është për qëllimi kalimi ajeteve të Zotit te bareke ve teala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith për Kur'anin, por asa më vazhdua atje ku kemi ngel, se Kur'ani la yukhlaq min kathrati ar-radd. Kjo është ajo çka e nisi fillën e kësaj ligjërate për ta shpjeguar ajetin në vijim. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, leximi i Kur'anit nuk vjetrohet. Yukhlaq është mu vjetrua. Arabët i thojnë fjalës khalaqa edhe të kuptimin vjetrohet, nga se krijimi është i vjetër tek njerëzimi. Kur'ani sa do që të lexohet nuk vjetrohet, në çfarë kuptimi? Sa do që e përsërit, ai vetëm shkon te ti më i ri, vetëm më i njom, vetëm se dhu subhanallah këtë ajet sikur sefte me pas lexue, këtë ajet po ndoqët se e kam lexuar të parën herë, me gjithë që e ki lexue edhe më herët. Kjo pse ndodh? Nga se është fjalë, sifat i Allahu xhallahu ve ala. Et atributet e Allahut nuk vjetrohen. Atributet e Zotit te bareke ve teala nuk vjetrohen. Sikur që nuk vjetrohet edhe shumë prej sendeve që janë të krijuara, megjithëse ato në realitet vjetrohen. Mirë, po na nuk e vërejmë. Neve nuk e vërejmë. A fjalë Allahu xhallahu ve ala asnjë grimz vjetrimi nuk e ka. Asnjë grimz vjetrimi nuk e ka. Dietarët kanë thënë kuptimi i këtij hadithi është çdo sen të njerëzit në veritet bëhet e gërditshme. Pro ndash prej sendeve halal, po edhe prej sendeve haram, cila do qoftë ju gërditet njerëzve. Nëse kaloj disa vite, thonë leje se kjo e vjetër është, bërë diçka tre. Apo, dërsa në Kur'an nuk ka kështu, nuk mund në armën a thonë dikush, që kja jetë shumë e kena lexue, që kjeta jetë shumë e kena lexue, bjerë diçka tre, s'ka nevoj. Nga se, sa ma shumë që lexohet, aqë ma shumë njeriu begatohet me leximin e ati ajetin. Madje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar nga praktika e tij se sa shumë i ka përsërit ajetet. i ka përsërit në namaz ajetet dhe ka qenë tradit e brezave të parë që ta përsërisi një ajet, su një në shkoqit për një ajetit, nga se fjallë Allahu Gjelluala nuk vjetrohet. Ndërsa poezit e njerëzve, kongat e njerëzve, muzikat e njerëzve, këto prej aspekteve, disa harame, disa halal, prej poezive, të gjitha vjetrohen. O, kjo para 15 viteve ka qenë. Mo nuk tërhejt drejtësaj asni send. Gjithmon dëshirojnë me bodi shka të re për me mbajt entuziasmin në impuls të lartë. Dërsa fjallë e Zotit e Varë dhe kjo vëtë e ala, nuk është e atil. La ju khlëq, ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, nuk vjetrohet. Andaj, a ka mundësi dikush me e lexu Fatihajën shumë edhe me thonë, mo s'pëm lexohet. Jo, Fatihaja, aqë më shumë që lexohet, aqë më shumë njeri ju përfiton. E bëjmë një shëtitje të shpejt rreth asaj që kemi përmendur në ligjëratat e kaluara, nga se ka kalu një periud, diku një muje gjysë, që nuk kemi taku në këtë takimet e shpjegimit të fjallës Allahu Gjellewala, andaj t'i lidhmi ligjëratat. Kemi përmend të e udhu billahi minash shaitanir rajim, se është sikur abdesi. Njeri ju e merë preventiven dhe rezervën dhe kërkon mbrojtjen nga Allahu te bareke wa teala. Pastaj, hinë në Kur'an me Bismillahirrahmanirrahim, dhe kemi përmend polemikën e djetarëve, a është Bismillahi pjesë e Kur'anit, apo jo, kemi thonë se Shejhul Islam ibn Tejmije dhe brezat e parë kanë besue se Bismillahi është pjesë e Kur'anit, mirë për nuk është pjesë e surëve, dhe kjo është ma e vërteta në këtë mesele. Pastaj ka thënë Allahu Gjellu Ala, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, falëndërimet i takojnë vetëm Zotit të botrave, Allahu te bareke ve teala. Dhe kemi përmend ku ka thënë Imam Kurtubiu në tefsirin e këtij ajetit, ka thënë pse ka thënë Allahu Xhellahu ala alhamdulillahi rabbil alamin. Ai vetë për veten thot alhamdulillah. Allahu thot për veten, falënderimi absolut i takon Allahut. Pse? Ka thënë lamma alima an alkhalaiq. Ka thënë kur e ka ditë Allahu se krijesat smunden me falëndëruar. Nuk din. Para mendoje, për ta kuptu këtë mesele, para mendoje se ti të është kërku, apo neve grumbull bashk, na është kërku shpikne qysh duhet mu falëndëru Allahu. Kush prej neve e kish ditë se duhet me thonë që kësh preje? Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Si cëllë i kish menu diqka? Mirë, po kur nuk e kish ditë cila është preje e dur për të madhru Allahun të barë kjo vëtë ala. Apo tjetra, prej veprave, kush e kish ditë se namazit që këtë formë duhet mu bo? Për e kësaj kaptine, kanë thonë djetartë, ibadetet janë të uqifije. Ibadetet janë që miren vetëm me shpalje. Së mundet mendja me dëpërtu ati. Nuk mundet mendja me dëpërtu, pse sabahu është direqate, e pse drejka është katër, së mundet me dëpërtu. Po edhe nëse dëpërton, privohet. Blokohet dhe nuk gjenë përgjigjen. Nga sa Allahu e din më smirti. A dhe ka thonë, elhamdulillahi, Rabbil Alamin, është falëndërimi Allahut për Allahum, për vetë vetën e ti, se din se s'mundet dikush me e falëndërua. E këtu e përmenë me shpejt, fjallën i bënkajim e lëgjëzije, ku ka thonë dijet e të gjithë krijesave. Në përbal dijes që ka e kena për Allahum, është sikur personi cili e fut gishtin e ti në deti, dhe ajo që ka mbetet prej lagështis, kur e lagë gishtin, edhe e nxjerë gishtin, jetë pak lagështia, po. Ka thonë, krejtë që ka din për Allahum, na, është prej lagështis që ka mbet në gisht. Pra njeri ju e merë ujin në gisht. Dhe fillon me cilësu detin. Kështu deti, ashtu, i nxet, i njom, i pa njom, i hidhur, i pa hidhur. Varsisht, gjithë shka prej sifateve që ka i përshkruun, thot i bën Qayyim el-Jauzije, fe ejn el-Bahru, ku është deti me këtë lagështi. Pra ku janë dhijet e tona, krahas madrisë Allahu Gjellu Ala. Kur kush nuk e di sa është i madhë Allahu te bareke wa te ala. Kur kush nuk e di sa është i madhë Allahu Gjellu Gjellaluhu. Pas e ka dhënë Allahu Gjellu Ala, Ar-Rahmani, Ar-Rahim, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit. Dhe këtu e kemi përmenë se fjalët Shqip, Mëshirues, Mëshirëbërës, janë vetë mundihmue se ata nuk e japin kuptimin e fjalës Allahu te bareke wa te ala ar-rahman. Ar-rahman është emri përveçëm i Allahu xhallahu ala dhe i qenjes së tij. I qenjes së tij. Ndërsa ar-rahim është emri i Allahu xhallahu ala i veprimeve të tij. Andaj Allahu xhallahu ala i mëshiron krijesat në këtë botë se është Rahman. Ndërsa në ahiret i mëshiron vetëm besimtarët se është Rahim. Ata ka thënë Allahu Gjellu Ala, Ar-Rahmanu alel arshi stawa. Rahmanin bi arsh qëndron, pra me qenjen e ti. Ndërsa për dunja, wa kana bil mu'minina rahime. E me besimtarët është i mëshirë shumë, Rahim. Andaj këto janë dy emrat se ti kam përmend dietarët. Tjetra ka thënë Malik Yawmiddin. Ai është gjykatës ditën e gjykimit. Dhe kemi përmendur se dietarët kanë thënë se pse Allahu ka thënë është gjykatës ditën e gjykimit kur ai është gjykatës edhe në këtë botë, për shkak se këtu e mohojnë atje këtë e pohojnë. E Allahu e ka lavdëruar veten me ditën e të vërtetës kur të gjithë e pranojnë. Me i thonë dikujt sot prej qafirave, prej jo besimtarëve, a e beson se Allahu është gjykatës si absolut? Thotë jo. Nuk e besoj. E Allahu Xhellahu Ala ja merr dëshminë po të njëjtit, mirë po ma vonë. Apo, sikur një i dehur, e vetë diçka, a i thot diçka këtë e këtë, apo. E ti kur e prit këtë këtëjel dhe të thua, a që shtu? A e thot po. E djetarë thot kështu, Allah o thot Malik Yawmiddin, duke ja umor krejtve dëshmin, kur në akhirat. Andaj në akhirat ju thot, a nuk jam une? Po, kejfe nëse u ikum, bi Rabbil Alamin, kanë me thanë një besimtarët dhe idhitarët, që që kemi bo barabart, idhujt me madrina Allahu te bareke u te ala. Pastaj ka thon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Dhe kjo Ibn Kathir ka përmend këtu një sekret të madh të Fatihas që duhet besimtari me pas parasysh kur ta lexojë Fatihan. Gase dietarët gjithmonë thon, kush nuk është me veti, me mendje, nuk e ka me veti mendjen në Fatiha, namazi i ti është i diskutueshëm. Namazi i ti është i diskutueshëm. Në aspektin juridik, shpesh herë mundet me qenë valid. Mirë, po në aspektin e kabullit, bëhet i diskutueshëm. Në çështjen e Fatihas. Kur je duke lexuar Fatihan, nëse nuk je aty, namazi kontestohet. Andaj, ka thënë Shejhul Islam Ibn Tejmije, sekreti Kur'anit është Fatihaja, boshti. Boshti Fatihas është që kja jetë, iyyaka na'bud, ti të adhurojmë. Dhe vetë të mbrejteje, ndihmë kërkojmë. Dhe këtu ka thënë Ibn Kathir i vëren dalimin mes khitabit, min el ghaibi ilel hudur. Ka thënë, këtu Allahu e ndryshon ligjërimin. Qires, aje kam su robin qish me folë. Përej në kohën duke folë me përemrin aj, e këthen në përemrin ti. Pra sikur që thue, falëndërimët i takojnë ati, Allahut. Ai është Zoti i botrave, ai është Rahman, ai është Rahim, ai është sundues ditën e gjykimit, dhe për një herë që shihem me të folë me ai, kuptimin hua, vetëm e kalon në ente, tije. Ty të adhurojmë. Pse nuk kemi thonë atë e adhurojmë, se me pashku, si pas fillimit, i shdosh me thonë, sunduhu si ditën e gjykimit, atë adhurojmë dhe prej ti ndihmë kërkojmë, që është khutbeja. Apo, në khutbe thuhet kështu, mirë po në Fatiha, thuhet ty. Pse valë, Ibn Kathir në ka thonë një përgjigje, te jetë të mjaftushme. Ka thonë, Allah e mëshiroft, këtu Allah u Gjellu Ala, si kur i thotë robit, nëse do mu më afru muhe, dhe me më rase i gjde muhe, dhe me madhuruhe që shduhet, duhesh me e qelë derën kadale. Duhesh me qelë derën kadale. Ke enel bab mugla, ka thonë sikur dera është e mbyllur. E ti e ki derën e mbyllur. E lavdron Allahun, ti e Zoti botrave, ti e më i mëshirëshmi, ti e mëshirusi, ti e gjikatë si ditën e gjikimit, dhe i qelët dera, atër i drejtojtë Allahut direkt. Ija, ke na'bu, ty të adhuraj. Ty të adhuraj. Dhe tjetra prej dobi se ka thonë Ibn Kathiri është se kur të lavdrohet dikush, i takon dhe është e përstatshme mu lavdru në vetën e tretë. Aj, pra, andaj neve në është dalu me thonë dikuj, te o vla mashallah i e. Te kështu, jo. Ka thonë me mësam gjuni me dhe. Nuk lavdrohet njëri unë si, se e mbytë. Kjo edhe në aspektin e madhrimeve më të mëdhoja, si kur që është madhrimi Allahu Gjellu Ala. E madhron njeri ju dikam në vetën e tretë. Ndërsa kur ti bindët, i bindët me njëherë. Andaj na e lafdojnë Allahun aj, e kur ti bindemi, i bim se ishda atina. Te bareke, wa ta'ala. Pas e ka thënë Allahu Gjellu Ala, ihdina sirat al mustaqim, na udhëzo në rrugën e drejtë. Këtu kemi përmenë në disa prej tefsireve, shkoqitin vetëm Ibn Qayyimin, ku ka thënë Allahu Mëshirof në Madarij us-Salikin, se ihdina sirat al mustaqim është farz 17 herë në ditë, me thënë robi. Që argumenton se çdo ditë ka nevojë ka 17 udhëzime të reja me adhën Allahu. Allahu ja ka bëu obligim farz. Në çdo farz me e thon ihdina sirat al mustaqim, o Zot na udhëzon rrugën e drejtë, që obligon se çdo ditë njeriu varfërohet dhe bëhet fukara për udhëzim, e që nën kupton se një kjo i bën demand një perceptimi të gabuar të shumë njerëzve se elhamdulillah na udhëzuë edhe apo frenin e dorës, s'ka nevoj ma në tonë. Jo, 17 udhëzime në ditë ki nevoj. Deri sa ka thoni Ibn Qayyimi, njëriju sa dëtë që afrohet Allahot, a i endë mbet i madhë për t'ju afrohet. Dhe sa dëtë që afrohet Allahot, a i endë mbetet edhe më i madhë, edhe më i largët që ti mu ju afrohet. Te bareke, vë te ala. Pse? Se madhështia e ti është shumë e madhe. Allahu Gjellu Ala ka përmen në Kur'an lej se kemith lihi shej. Kur kush nuk është si aj. Kur kush, asë një send. Asë një send nuk është si aj Gjellu Gjellu. A dhe një riu hutohet në perceptimin e qenjës e ti të bareke vë te ala. Dhe tjetra prej dobive që i ka përmeni me kajimin e këta jeti hdine sirat al mustaqim, ku ka thanë se Allahu nuk ka thanë udhëzom në rrugën e drejtë, po na ka thonë thuani udhëzona, ihdina. A esenca është robi kër e falë namazin farz vetë të shpia, qysh nëmë kuptohet kjo, kër jeti du e falë namazin farz të shpia, ti jeti du e falë vetë. Nërsa realisht po thu, o Zot udhëzona, si kur me pasë e dikan me veti. Qysh nëmë kuptohet, ka thonë se esenca Allahu i udhëzon njerëzit në grupe grupe. Allahu nuk e udhëzon dikan vetë. A asë që pretendon dikush që më kanë unë, veç unë jam i udhëzu. Veç unë e vetë, elhamdulillah, këto. Allahu thot, ihdina, na udhëzo të tërve. Ka thonë Ibn Qayyim el-Jauziyje në Hadi el-Arwah, në një libër të ti, mbi këtë tematik, ka thonë, shiko se edhe në gjennet kur të hinë qështu. Qysh janë udhëzu grupe-grupe, edhe atje hinë në gjennet grupe-grupe. A dhe ka thonë Allahu gjelluara, wasiqa alladhina taqaw ila al-jannati zumara. Dhe sillën banorët e xhennetit në xhennet qysh, një ka një, jo, grupe grupe. Allahu i shti grupe grupe njerëzit në xhennet, që argumenton se udhëzimi arrihet në grup dhe mbahet në grup. Udhëzimi arrihet me grup, nga se në gjuhën arabe, dyshi përbën grup. Dyshi përbën grup. Qaj që ka bo se dhe për udhëzimin tanë, ti e bo dysh me ta. Ti e bo dysh me ta. Andaj nuk ki mundësi me u zhvesh prej dyshit. Nuk ki mundësh. Disa prej djetarëve kanë thanë, këtu është për qëllim me u dhëzu në rrugën e pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam dhe mu bo gjemat i tina. Pra u dhëzona të qata. U dhëzona të qata. Pasaj Allahu Gjelluar pas i hdine sirat al mustaqim thot, sirat al ledhine en am të alejhim. Rrugën atyre të cilat ti ke begatu me të mira. E djetarë kam përmenë se këtu Allahu Gjellu Ala e tregon një mësejlë shumë të madhe, se udhëzimi nuk është teorik dhe i zhveshur prej njerëzve. Por shemë me spjegu në një udhëzim i cili nëse thot dikush mirë, a e kam i shru dikush këta? Jo, kjo është veç qashtu duhet me paramendu veç. Jo, nuk mundet. I hdina sirat al mustaqim, sirat al ledhine, el ledhine asilatul mausul, lidhësja e të cilave në lidhë të njerëzit e udhëzum. Pra, këtë udhëzim, a e ka ndorë dikush, a e zbaton dikush, po, e zbatoj njerëz të caktuar. Ka thënë djetartë, Hasan al-Basriu ka thënë, i pari prej tyre mas pejgamberve është Ebu Bekri, Umeri, Aliju, Othmani, e kështu me radhë prej khalifeve të muslimanëve dhe sahabeve të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të gjithë janë këto fillimisht hin sirata alladhina an'amta alaihim. Deri sa disa dietar në përmjet ajetit kanë thonë se rafidit kanë rënë në kufër. Se kanë mohue pohimin e Allahut mbi njerëz të udhëzuar. Allahu i ka qujtë sahabët njës të udhëzum dhe u ka bo kejt dunjajës obligim me thonë, o Zot, na udhëzo si qita. E ata kanë thonë, o Zot, mos na devijo si qita. Se ata kanë mendu se këto kanë devijue. Kjo është pohim, është mohim i pohimit Allahu te bareke wa te ala. Pasaj ka thonë, sirata alledhine en'amte alejhim ghajril maghdubi alejhim waladdallim. Kuri i tregoj të mirët, e pasoj me largimin nga të këqit, që nuk mundet me egzistu e keqja, e me thonë, kush e ka bo këta, kur kush valla, kush është të propagandu për të keqje, kur kush, e keqja vetë është të lëviz, jo, e keqja vetë nuk lëviz, ata e lëviz dikush, anë e ka thonë Allahu Gjellewala, na ruaj nga rrugë e atyre të cilët je hidru me ta, dhe nga rrugë e atyre të cilët kanë devijuar, kanë devijuar, të të bën kajim el gjauzije, en në dalel, se devijimi është dy llojsh, i gjehlit dhe i epshit. I epshit, devijimi i epshit është i jehudve. Ata din dhe vazhdojnë me shkurë në të gabuarën. Dërsa krishterët nuk din dhe ecën në të gabuarën. Mirë pa Allahu Gjelluale i ka shti me një klasë. I ka dalu për t'i tregue rrugët e devijimit. Mirë po i ka trajtue në fund të njëjtë. Andaj kjo është sa i përket surës El Fatiha. Pasaj dhëtë Allahu të barë kjo e teala, Elif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. Dhe në këtë ajet kemi fol, kalojm shpejt, u ka thënë Allahu te bareke ve teala, Elif Lam Mim. Elif Lam Mim janë shkronja të shkëputura të shkronjave me të cilat ndërtohet gjuha arabe. Elif Lam Mim. Shumë ajete, shumë sure fillojnë kështu. Elif Lam Mim. Qaf Nun, çështu lexohet kjo shkronjë dhe hyet në Kur'an. Hamim apo shumë prej hyrjeve të cilat i ban Allahu te bareke ve teala me këtë hyrje. Kan thënë dietart e pari për mendimeve është se këto s'kan kuptim. Tjetra është se këto kanë kuptim. Tjetra është se këto s'kan kuptim vetveti, po kanë kuptim në ndërlidhje tjetër. Pra e para për mendimeve është se këto s'kan kuptim. Nuk i dina çka do me thonë kjo. Kjo është e largët. Tjetra kanë kuptim, mirë poveç Allahu ja di. Kanë kuptim, mirë poveç Allahu. Zguzon më ndërhyje. Dhe disa djetarë kanë thonë, jo, kanë kuptim dhe ja u dina kuptimin. Cilat kuptimi ja u dina, pastaj kanë ardhë me shpjegime të ndryshme, nuk në intereson hyrja në këtë mesele. Ajo ma e parafërta cila është, se Elif Lam Mim nuk ka kuptim vetveti, po ka në kuptim ndërlidhjen që ai është bën. Si për shembull, nëse thot dikush Elif Lam Mim, që të trija bashk me nda prej Kur'anit, çka do me thon? S'ka kuptim. Qaf me nda prej Kur'anit, me mor shkojën Qaf, çfarë kuptimi ka? S'ka kuptim. Nuk i din çfarë kuptimi ka. Po në esens nuk aludon për diçka. Mirë, po pse ka sjellë Allahu Gjelluala për një kuptim? Cili është ki kuptimi? Kuptimi është ka thënë Ibn Abbasi, e ka ndihmu këtë mendimi Ibn Gjeriri, e ka ndihmu edhe Ibn Kethiri, edhe Ibn Tejmije, se kjo është mendimi më i sakt. Cili? Se ata në vetvete s'kan kuptim. Mirë, po ndërlidhet kuptimi me ata që ka pason. Elif Lam Mim janë shkronjat e arabëve. Kështu Allahu i thot. Elif Lam Mim janë shkronjat e arabëve, prej të cilave ndërtohet gjuha arabe, prej të cilave do ta sjellë Kur'anin, e ju i njihni këto shkronja e së në binin të ngjashëm. Kjo është, si kur ti me thonë, që këtë ndërtim e kumba prej këti loj materialit, që ti loj materialit, që ti brumit. Edhe i thue ati që ka dënë me sfidu, mi thonë se ti së në banë si une, ajtë thot tyje, ma jep materialin e provojna. Edhe ti i thu mere materialin. Që? Mere materialin. Kërejt mjetët që ka i kia ja, mere. Edhe në fund i thu prapsën e pansione. Kështu Allah ju thot arabëve. Këto janë shkronjat e juve. Apo gjuhës arabe. Unë e prej tyre baj Kur'an, ju së ne bani. Edhe ka thonë fe'tubi mithli. Bjenë një njajshën. Fe'tubi sura. Bjenë një sure. Nja, ma të voglë. Së ne bini. nuk kanë mundësi me pru. Andaj kjo është kuptimi që ka thënë Sheikhul Islam Utejmije, se nuk kanë kuptim vetveti, po kanë kuptim fi ghairi, sikur lidhset. Për me kuptu ma thjesht, dikujt më stingarkohet. Lidhset. Mi thonë dikujna, fjala dhe. Erdha dhe shkova. Erdha ka kuptim, shkova ka kuptim. Po me i thonë, largoj këto shkova dhe erdha, mi thonë dikujt dhe. Çka vëlla, dhe. S'ka kuptim. Me thonë dikush, po qysh, asit s'ka kuptima. Për, fjala për. Për të shkuar. Fjala për në vetveti, a ka kuptim? Hajde gjeje kuptimin. Shkon dikujt e i thu për. Çka vëlla, për. O nuk ka kuptim. Mi përkur thu për të vepruar, aha, tamam. Për me shku dikun, tamam. Kështu këthot i bëntejmi, ashtë Elif Lam Mim. Me thonë dikush, e çka do me thonë Elif Lam Mim? A dhe këtu e shef ti, se që shkanë nga bua atë të se të kanë thonë se Taha është e emri pejgamberi sallallahu apo në surën Taha kanë thonë Taha është e emri pejgamberi sallallahu alaihi sallam. Kjo është e kotë, kjo është e kotë. Qka i ka shti me arën këta? Se pa tjetër ka me pas kuptim këtë sende edhe pas taj kanë hyje janë gjitë në gjetjen e kësaj kuptimeve. Me rëndësi është se Allahu Gjelluali ka sfidue Arabët dhe ata s'kanë pas mundësi me arën me një të ngjajshëm. Ka dhënë Allahu Jellalu Ala dhalika al-kitab. Ky është libri la raiba fi hudan lil-muttaqin. Ky është libri në të cilin nuk ka dyshim në ta, udhëzim për të devotshmit. El-kitab kanë thënë dietarët e tefsirit dy emra të Kur'anit i përsërit Allahu Kur'an shpesh. Cila është ajo? Fjala Kur'an edhe fjala el-kitab. Pra në Kur'an, mas shumë di thuhet Kur'anit kitab edhe Kur'an. Pse val? Nga se këto janë dy gjendet e Kur'anit e pandara. Edhe kështu ka zbrit. Në atjen qil, në lëuh, el mahfudh, është i shkruajtur Kur'anit. Ku Allahu Gjellera ka qujtë plaka e shkrimeve. Plaka e shkrimeve. Ku Allahu Gjellera i shkruajtur, që ka donë me shkrujt? Aty është i shkruajtur Kur'anit. Andaj i quat kitab. Andaj El Kitab. Do ta shohim këtu e ka edhe një delale tjetër, një argumentim tjetër. Dhe tjetra Kur'an. Kur'an çka do të thonë, diçka që lexohet. Andaj Kur'ani shkruhet dhe lexohet. Shkruhet dhe lexohet. Mirë, po dietarët nga çka ajet e kanë nxjerr edhe argumentimin për fuqinë edhe sfidën e Zotit Xhelel Xhelaluhu. Si? Ju e dini se Kur'ani ka zbrit mutafarriqa. Ka zbrit pjesë-pjesë. Nuk ka zbrit për një herë. Ka zbrit Mekë, ka zbrit rrugës, ka zbrit Medinë, ka zbrit natën, ka zbrit ditën, ka zbrit verës, ka zbrit dimrit, ka zbrit disa jetë në qil, asë në tokë asë qil, Mi'raj, i ka zbrit disa jetë. E kështu me radhë, pro gjendjet të ndryshme nga 23 vjeçari pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka zbrit ajetët. Me gjithë ata, tu zbrit që shto ajetët, Allahu e ka lajmru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se që kjo e shpërndarë, dhe të bëhët liber edhe është bëhë. Apo për me kuptu këta dush më këthi atje para 1400 e dishka viteve. Atëherë nuk ka konë mushafi që shtu grumbull me një vend prej Fatihas në kul e udhu bi rabbin nas. Ka zbit një ajet, ka zbit dja ajete. Allahu para se me mbledh dhe kur kush nuk e ka ditë se ka më mbledh, Allahu i ka thënë dhalika al-kitab, ky është libri. Atëherë kanë zbrit ajete. E kjo çka argumenton? Se Allahu e ka paralajmëru një lajm dhe lajmi është realizu. E realizimi paralajmërimeve është prej argumentimeve të pejgamberisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sikur që pejgamberi sallallahu selam thotë një hadith, ka mendoll kështu dhe ndodh. Kjo është argument për pejgamberin e tij. Kjo është edhe për librin. Atëherë s'ka çel libër. Dhe është bën në fund libër. Dhe disa djetarë kanë thonë, këtu në këta jetë, Allahu e lavdron Ebu Bekër Siddiqun. Këtu në këta jetë, Allahu e lavdron Ebu Bekër Siddiqun. Dhe kësaj, dikush thotë, kjo ka dul tash kjo dhali këll kitab Ebu Bekri. Kësaj i thojnë, nga se në gjuhën arabe dhe në ata kërë studiojnë në shkencat e usul fikhut dhe bazamentet e të mënduarit në Kur'an, ata thonë ka delale baide edhe delale karibe. Ka argumentim i ngat dhe argumentim i largët. Argumentim i ngat dhe argumentim i largët. Thotë ti kur lexon dhalik el kitab, smundet me të shkuën mend e Bubekri, smundet. Po dietart me studimin e ajeteve thonë, këtu Allahu e lavdron Ebu Bekrin para kohë. Edhe këtu e kuptoni pse pejgamberi sa para kohë ka thonë Ebu Bekrin fil jannah. Ebu Bekri është në xhennet. A e dini që ka do më thonë, pi para tu konë gjallë njeri, me thonë, ti në gjennetije. Me a siguru se ti s'ki mera asë në shirkë, asë në kufër, dhe keme hetë gjadës së drejtë. Argument, dhe li ke lë kitab. Pse? Pse lefdrohet këtu Ebu Bekri? Se Ebu Bekri e kam bledhë në kitab. Ebu Bekri, a e ka konë, e shpërndarë, dhe e kam bledhë në një vend. Dhe këtu lefdrohet Omeri, i cili e ka shkrujtë, me një vend librin e Zotit të bareke vë të ala. A shikone këtu para ta të cilët mendojnë se Kur'anin mundën me kuptun nga Sherif Ameti. Ata që të mendojnë se Kur'anin mundën me kuptu prej statusave në Facebook apo të e qelë faqet e internetit. Asnjëherë. Regullat, vetë që regullat e të menduarit për balë Kur'anit duhet vite me studiu ata. Vesh qysh mendohet në Kur'an, qysh është dërtu Kur'ani, stili ti ka nevoj për disa shkenca për të ta qelë ti dritarën, se qështu mendohet. Andaj, dhali këll kitab është lavdrat për Ebu Bekër e Siddiq. Lara i befi, lara i është nuk ka dyshim. Mirë po, në gjuhën arabe nuk është qështu, nuk ka dyshim. Se fjala dyshim është e mangët me adhan kuptimin e fjales rëjib. Djetarë kanë thonë, rëjib i thonë kër njeri ju dyshon në lajmë dhe në lajmrues. Për që i më dhithu e dikujna e shuk kufik, dyshojnë në tyje, në kuptimin e lajmeve. Kër thoi arabi e shuk kufik, dyshojnë në kuptim se si tu më ka zhut vërtetën. Kër thoi e rëjibu, kam dyshim me keqprejën tjetër, do me thonë, jam të ndje keq diçka, jenë djela keq. Jam të tutë se kina i shërë diçka. A kuptut? E Allah u gjellëvala me shprejën la rajip, i mohon dy fakte. Dy sende. Në lojme të Kur'anit nuk ka rejna, s'ka dyshim se këto janë të vërteta. Dhe dyta, se s'ka në ta shërë. S'ka në ta shërë. A dhe minje herë fjallat tjerë dhe rëvjen, hude. Hude, nga argumentimet e fjales hude është e let. Ndoj për nga meri sallallahu aleyhi sallam ka dhëmbu ithtu bil hanefijeti semha, jam dërguar me fen hanefije, jo me medhebin e Buhanifës, po me medhebin e Ibrahimit aleyhi salatu vesalam, hanifije të let. Pse të let? Nga se udhëzimi është i let. Udhëzimi është i let. Andaj lara i befi nën kupton se në Kur'an nuk ka diçka që ka tut. Me thonë, pelexoj Kur'anin edhe po ma do sherrin asnjëherë. Allahu Gjellu Ala nuk ja mundëson dikujt me lexu Kur'anin vetëm se e sharrah betin Allahu të madhë. E shef se Allahu e shfaq vetvete që ka thonë Ibn Qayyim el-Jauziyja në librin El Fawaid, kush do me pa Allahun të shfaqur, le ta qele Kur'anin. As Facebookin, as Twitterin, le ta qele Kur'anin. Aty e shefsh të shfaqur madhrin e Zotit ton të bareke vë të ala. Pas e ka dhanë hude lil muttëqin, udhëzim për të devotshmit. Këtu udhëzim për të devotshmit, djetarët kanë thanë se kjo është përgjigje e ajetit sure Fatiha, ihdina, në udhëzo në rrugën e drejtë. E Allahu ka thanë, kade fealt, e kumbo. Hadithi sa i muslim, kur robi i thot Allahu Gjellu Ala ihdina sirat al-mustaqim, që i thot robi, tu përgjigja. Mirë, ku është përgjigjë Zoti? Ku është përgjigjë? Kjo përgjigje ku është? Disa djetarë kanë thonë, përgjigja është Kur'an. Konkretisht të shkja jetë. Fihi hude, që qëtu është përgjigja e fjales ihdina sirat al-mustaqim. A dhe nëse dhe të dikush, ku e ka zbitë Allahu udhëzimin? Themi në Kur'an. Themi në Kur'an. Andaj ka thënë huda lil muttaqin. Muttaqin është e përkthyer në gjuhën shqipe të devotshmit. Apo të devotshmit. Mirë po, fjala i devotshëm nuk e jep të plot kuptimin e fjalës muttaqin. Gjasë muttaqin është min al-wiqaya, waqa i taqa. Kur ti në mesteje dhe diçkaje, vendos barierë. Kur ti në mesteje dhe diçkaje tjetër, shka i ruhësh asaj, vendos barierë. I thojnë wiqaje, si mburojen kur e nxjerë, për para. E njeriu quhet muttaqi kur në mesti dhe zjarrit vendos mburoj. Cila mburoja? Veprat e mira dhe ndalimin nga veprat e këqija. Kjo është mburoja, s'ka tjetër. E Allahu thot, ai cili do me vendos barierë mes ti dhe zjarrit, udhëzimin e ka në Kur'an. E këtu që në kuptohet? Kur dikush thot, edhe unë e po du më udhëzue, ama që? Allah e alas më ka prua, bo. Që i themi? Si kur me të vërtet ta kishe pas të Allahu sifatin më të tëkin, Allahu dhe të dërgon të fjala huda të udhëzimi. Që ka thani Ibn Qayyim el-Jauziye, nuk e lutë Allahun dikush në Fatiha me sinceritet të plot, o Zot udhëzom, vetëm se Allahu ka me udhëzue në argumentet shëriatike. Edhe nëse nuk është prej njerëzit të shkollume kështu me radhë. Pse? Nga se Allahu i përgjigjet. Allahu i përgjigjet. Andaj, el-muttaqin, ata të cilët dojnë me urujt prej zjarrit të gjehenemit. Pasaj dhe Allahu gjellu ala, kjo, deri shta shka folëm, kemi folë gjënsisht në ligjëratët e kaluara. Deri tash ku mbrinëm, kemi folë në ligjëratët e kaluara gjërsisht. Mirë po, e bom një rezime që të hymë në ajetet e tjera. Thotë Allahu gjellu ala, Ellezina ju minune bil gajbi, wa ju qimune salate, wa mimma rëzaknahum ju nfikun. Ata të cilët i besojnë gajbit, asaj e cila nuk shifët. Wa ju qimune salate, dhe e falin namazin. Wa mimma rëzaknahum ju nfikun. Dhe nga ajo, litë të baid, me morë diçka nga diçka, dhe nga ajo që i kimin furnizu ne, ata japin. Pra ata nuk e japin të vetën, pa e japin të huazumën. Se çdo sen që ka e ka robi është e huazume. Andaj, disa djetarë kanë thonë, nga kjo ajet, që çdo të shofmi, nuk i mbetet as një bujari, dhe as një dërdhonsi, dhe as një njeri u të gjimert, me u krenu dhe me mbajt vetën me të madhë. Pse? Se është e dhanë dhantën. është e dhanë dhantën. Ta ka dhanë, ti jetë e dhanë. Ma dhe ti se jep kura ta krejtë. Ti nuk e jep kura ta krejtë. E jep pjesërisht. Andaj Allah u gjelluar e ka morë përsi për krejtë. Edhe ato shka japin ka thonë, prej të mi, prej sendeve të mija janë të dhonë. Andaj robi nuk ka kur gjohiqë. Andaj Ibn Hazmi, ku shë mba në legjeratët, ku kemi folë për librin El Akhlaq, bi vërtytet ka thonë, u e ma dha bakia li insani janë njeftëkhi rabi. Shka i kam bejt njeri ju të mu krenu me ta. Edhe ka njësë me numruhe. Nëse krenohet me tesha, natën i hek ato, i vesh pijamet. Apo? Nëse krenohet me trupin e ti, ka thonë ka tigra më të folë se aj. Ka thonë nëse krenohet se është njeri cili mbanë shumë, ka thonë ka gomarë që ka mbanë më shumë. Ka thonë nëse krenohet me ftyrën e ti të bukur, ka thonë e ta dije se ka prej bukurive që ka Allahu Gjellale ka kriju, që ka e mahnitin njeri unë e humbin total. Ka thonë nëse mahnitet me zanin e ti, ka thonë e ta dije se ka prej zëgjve që ka njeriu qetësohet në zonën e tij e tyre. E kështu me radhë ka përmend se ende çka në fund ka thonë e çka i mbetet më krenu njeriu kur jo hiç. Veç një sen. Nëse mbetet rob i Allahut te bareke ve teala. Sa Allahu vetëm për çat robri e ngrit. A diçka tjetër s'mbetet. Kur jo nuk i mbetet. Ado njeriu duhet të bësh kujdes nga të krenuarit me të kot. Pastaj thot Allahu xhellahu ala walladhina yu'minuna bima unzila ilaik dhe ata të cilat besojnë ata e cilat është zbrit ty wa ma unzile min qablik dhe ajo e cilat është zbrit para teje wa bil akhirati hum yuqinun dhe në akhirat kanë bindje ulaike ala huden min rabbihim të tilët këta njerëz janë udhëzue dhe janë në një udhëzim nga zoti i tyre wa ulaike humul muflihun dhe këta kanë me shpëtue apo janë të shpëtuarit e para. Ka thënë djetartë, nga kjo ajet, Allahu Gjelle Gjelaluhu i ka cilësue njerëzit që kanë besue dhe janë të udhëzum. Janë të udhëzum. Shikone, sifatin e udhëzimit të gjithë dhe pretendojnë. Nga se është sifat i mirë. Mi thënë gjdo njërit, i e i devijum, që shtu mi u drejtu me këshprejen, eran, ti e i devijum. s'ka njëri në botë që e pranon. Nuk ka njëri në botë që e pranon. Andaj fjala udhëzim është e këndshme. Mirë, po kjo këndshmëri nuk i përshtat është dëkujna. Dhe me pas argument dhe fakt për ata. Allahu Gjelluar në tregon në surën Bakara, në fillimin e kësaj sure, se kush janë të udhëzumt, kush i ka udhëzu, Allahu Gjelluar, me sifate, me cilësi. E para për tëre, ata të cilët e besojnë gajibin, besojnë të mshëftën. Gajib është paskajore, e fjales gabe, është mshëf dishka, e fshehura. Pse ka arë në formën e paskajores, masdar, për me tregu se këta e besojnë gjdo sen që është i mshëft. Pra, me thonë dikush, qka do në kupton kjo? Kjo do në kupton se, fillimisht Allahu nuk shifët. Edhe na e besojna. Allahu nuk shifët. La tu dirikuhul ebësaru, wa hua ju dirikul ebësar. Ata s'munën me kap shikimet, pra i gajbë është përsit. E a i kap këtë shikimet, a shiko shfar bindjen e ka kriju Allahu Gjellu Ala. Atë nuk e shofmi, po e kemi bindje se a i na shef neve në gjdo imtësi dhe gjdo holsi dhe gjdo lëvizje, dhe nuk i hik ati kur gjo. A na kur se kena pa? Kur nuk e kemi pa? Zotin ton të barë kjo vëtë ala. A në kjo sifat i madhë. Tësët i besojnë. Prejta Allah. E ditës e gjikimit. Madje kanë dhënë disa djetarë këtu hinë gajt edhe sejnë dhe qka tash janë prezente mirë po, na nuk i shofmi. Sigur ato që janë tash. Për shembul, në qijë edhe atje, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka lemëruar se ka melaçe, i bën sejdë Allahut, i bën ruku Allahu xhallahu ala, apo edhe bubullima, edhe vetëtima e madhrojnë Zotin e vet, te bareke ve teala, këtë këto i besojna pa i pa. Pa i pa. Ai besojna se pejgambert janë qiell, ku i ka pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po i besojna. A besojna se ka arsh e ka melaçe që bën tavaf tash për momentin, pa u ndal, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, bojnë tawaf në Bejtul Ma'mur në vazhdimësi me laqe deri ditën e gjykimit. Ajo që ka bo një herë nuk i bje më kur radha me vapërshditi para me ndësa ko me laqe Allahu Gjellu Vala. Dhe me gjithë këta, wa minen nasi men ju gjedilu fillahi bi gajri sultan. Me gjithë këtë madri të Zotit ka njerë që ka diskutojnë madrinë Allahu të barëke vë të ala. Ju gjedil, diskuton dhe polemizon në fuqinë e ti të barë kjo vëtë ala. Andaj në e besojna në gajb, Allahun Gjellu Ala. Thojnë djetarët, besimin e Allahun gajb ka qenë sprova me madhe e njerëzimit. Mane me, kjo ajet, vlezër, ju e dini se të sahabët, kush e ka ditë surën Bakara, akon, alim. Andaj ka thonë, sahabët, men alime, men hafidha surat el Bakara, kene alimuna, kush e ka mësu surën Bekara, është hoxha jonë. Qëfar kuptimi hoxhë? Jo, a i cili mësën përmenç, pa i cili di kuptimet e kësaj sure. Andaj, Omer Khattabi, në që transmitimi ka shku, 8 vite me mësu këtë sure. 8 vite. Desa, një transmitim tjetër, 10 vite. E ka mësu vesh që këtë sure. A mundi me paramendu sa është nalë me këtë sure, me meditu dhe me ullumtu dhe me studiue? Gajbi, kanë thënë djetarët, është sprova me madhe njerëzimit. Me besu Allahu në gajbë. Kjo është provë ndë njëherë edhe për besimtarët. Në gajbë. Me besu e gajbë. Pse? Nga se është provë e madhe ti të besosh në diçka e cila spreket. A njeri unë përgjithsi ka dëshirë ti besoj e se ndë qka? Qka shifën. Qofë prekën me sy, prekën me vesh, prekën me shisët e njeri unë. Prekët me shije, prekët me nuhatje. Asë njënën prej kësaj, prej shisave të fizikës, se kapin madrinë e ti. Smune, asë me nuhat, me thonë diku shkoq atje se ma shumë bjen era. Apo me thonë shkoq atje piq atje mund është me pa. Apo, s'ka. Apo me thonë se shkojmë me një vend që aty në është ta mujna me gridikun. E bedem. Ju minu në bil gajb. E besojnë Allahum pa e pa. E besojnë Allahum pa e pa. Thot autori librës në nënhijën e Kur'anit, fe hadha hua me freku të tariq. Ka thonë kjo është udhkriqi i rrugës. Gajbi është udhkryqi rrugës. Çka do me thonë udhkryqi rrugës? Qëtu në udhkryq dahën kahjet. Dikush shkon djath, dikush në majt, dikush prapa, e dikush hec drejt. E për me hec drejt, gajb është sprov e madhe. Argument që është sprov e madhe se kishin shku krejt më konë. Më paskon, mos më paskon sprovë male, kishin shku krejt. Argument që kanë shku në rrugë të tjera, është se kjo është sprovë madhe. Me e besu Allahun pa e pa. Andaj Benu Israel që i kanë thonë Musës alayhi salatu e salam. Erin Allah e gjahra. Ne mundësot të shofë në Allahun haptazi. Materializmi. Thëtë Muhammed Kudbi, të parë që i kanë shpik materializmin janë, Benu Israel, pse të shofë në Allahun. Ha? Ta prekna. E sprekët madhria ti gjellë gjelaluhu. Nuk prekët madhria ti të bareke vë të ala. Dhe dyshimet e kret ateistave vëzër, edhe nëse në mundëson Allahu gjellë vëtë të flasmi për temën e ateizmit, nga se është me të vërtet e përhapur me të madhe ateizmi, kuptimin e mohimit kryusit gjellë gjelaluhu, mirë po, a i cili dëshiron me dëgju për ateizm, duhet me u forcu fort, se mës me elshue motori. Mirë po, ateistat, mone me një sen, ateistat janë të çmendur në kuptimin se kalojnë në dyshimet të tepërta. Dhe njëri u frigohet karshi atyre. Mirë po, ajë cili studion Kurani nuk i frigohet. Ajë cili studion Kurani nuk duhet me u frigu atyre. Andaj, në kanë arë shumë prej pyetjeve dhe zëtë kanë bojnë me ateizmin. Se qështë e përteton të kryusin. Dhe të shumë me lejnë Allahu Gjellewala, nëse në mundëson Allahu Tebareke u e Teala. Po, kretë dyshimet, në qatë temë ku këthejen, të që kjo. Vërtetimi i disa realiteteve të cilat ti nuk i ki pa dhe nuk i ki prek. A njëri ju vërteton shumë prej sendeve dhe i beson me bindja ato, se ato egzistojnë dhe funksionojnë dhe lëvizin dhe jetojnë dhe kur si ka prek dhe kur si ka pa. Si që është sëshe e syrit. Ai kur nuk e di realitetin e syrit, me gjithë se e pohon se syri shë. Dhe e din se syri është organi ku kriot mundësia për me pa, dhe veshi, apo, dhe kin asniherë nuk e ka pa atë pikën kryesore, ku kryohet zani, ku përqohet zani, ku përqohet shikimi. Syri është organ i cili nëse prekët nuk argumentot se që ky shef, se është materje, element, mirë për në ta ka vendosë Allahu Gjellewale disa elemente të tjera të paprekshme që mundësojnë me pa. A gajb kjo? Gajb është. Shpirtja është gajb? Gajb është. Për ty është gajb. Nëse ti nuk e shesh shpirtin, as thuhet nalt të angjitit që tu të anxerit që tu. Apo? Se balmo, se u, i të mranue, dy veta me një ven, apo? A e dina në që kena shpirt? Po. Për nga meri, sallallahu alaihi wasallam, ka fol për shpirtin. Allahu Gjellola ka fol për shpirtin. Jes elu në ke anërruh, të pysin ti për shpirtin. Mirë, po kure kemi pa shpirtin? Qish do këtë shpirti? Të da shohëmi në surën Isra, nësa mundësën Allahu Gjellola me pos imër dhe rjatë herë, e me vazhduhe në surën El Isra, se si Allahu në ka sfiduar e me shpirtin, dhe si do këtë shpirti, qëfar gjire ka, si funksionon, si është i vendosë në trup, andë këtu është sfida, elledhine ju minune bil gajb, ata të cilët e besojnë gajbin, nëse që këta e kalon, besimtari, dhe njeri ju, tjerat janë letë, tjerat janë më të leta. Andë njeri ju duhet mësë me kontestu e besimin e ti në Allahun të bareke vëtale. Pasë të ka thanë vëju qimu në salat dhe e falin namazin. Do të ndalëmi vetëm me këta jetë dhe e përfundojnë. Vëju qimu në salat dhe subhanallah, gjithmon namazi ka të baje me ndërlidh shmërin e emrënçme. Andë ju e dini se fasada e namazit nuk është e pranume. Deri sa dhe ndosët ta vëmendja, përqëndrimi, friga, respektin dhe Allahu te bareke ve teala. Elledhine hum fi salatihim khashi'un, ata të sëtë në namazin e tëre frigohen. Po mirë, pse Allahu për e ndërlidh minjëherë gajbin me namaz? Minjëherë, mas sifatit, mas cilësi së besimtarit, se beson gajbin, minjëherë vjen namazi. Këtu vlezër është një sekret i madhë. Këtu është një sekret i madhë. Allahu gjelon e surën Bakara ma ndej e përmen namazin si të ranë. Namazin thot, është i ranë. Pse është i ranë? Illa alel khashi'in. Përveç atyre që frigohen. Namazin përgjithsi është i ranët. E namazin përgjithsi ka të bojnë me botën e gajbit. Ka të bojnë me botën e gajbit. Si? Për shembull, njeri kur del në namaz, neve, qka thojna, kena dalë për para Allahot. Gjelle Gjellalu. Dhe Allahu është këthi ka ti. Kure ti kthejsh namaz, Allahu Akbar, ti e kthika Allahu dhe Allahu është kthika ti. Dhe themi se ti flet me Allahun, tu në agji, komunikon me Zotin tanë të bareke, u e te ale. Dhe kër i bjen sejgjde, themi që i tira ati, mirë, tash, për me kuptu ti gajbin e namazit, veç dil në botën e jo besimtarit. Jo më bërë jo besimtar. Dil shikimet e ati, nësë Allahu neve shpesher në Kur'an, në të kazon që shmenon kriminelli, që shmenon shkavi, për me kuptu që shë në këshiraj neve. Mirë, a i shka se beson gajbin, kër i shef lëvizit e namazit, për balë muri, që shi do këtë ati? Shka të boki? Dhe më donë, a i shka se beson gajb, se Allahu është për parateje, se Allahu të ka dalë tyje në pamja, po, dhe se tyje ma dhënë Zotin tanë, dhe i ban ruku ati, dhe fol me Zotin. A i shka se beson gajbin, a për shifë njëse që tu lëkundën në shumë prej njerëve shka falën e edhe majën e namazit shka e kanë murin. Qka shef? Murin. Sa njeri ju falët edhe s'ka pa përve se qilimit kur? A ka njerëz me vite falët, mi thonë qa ki pa dërri qëta qëto vite namaz, qilim veç. Kur e ki pa Allahun, kur se ka pa? Ndërlithshmëria namazit me gajbin ka shumë. Nga se si kur njeri ju mështë të besoj e gajbin, namazit s'ka kuptim. Qar kuptimi ka? Këto lëvizje. Andaj të abut, bit të wakuf. Oshtë adhurim i cili është marë prej shpaljes, nuk e kupton mendja. Kur e kupton mendja? Kur t'ja bashkangjite besimin në gajb. Ki dalë para Allahut. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndonjani prej juve kur të falet, mos të pështyje për para. Mos të pështyje për para. Pse? Se për para kanë e ka. Madhrinë Allahut. Po dikush me thonë punë këtu murin e kam. Mirë po besimin gajb e banë me besu këta. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la jërfaanne, asë se si më së të ngritë njani për juve, kokën e ti namaz për pjetë. Qështë je duke falë edhe e qonë kokën tërma. Pse? Ka thonë se ka mundësi mi umor shikimi. Mi umor shikimi. Pse valë? Se a munësh me dalë para dikujna edhe ti me këshirështu tërma. Kishku me respektu, me madhru, edhe ti shkon kështu kryen e ma për pjetë. Po ilustroj, se për e mësëm ka thonë, mëse ngrit një kokën për pjetë, si ju shkon shikimi, qysh, po shko të poshtë, ma e kryen të poshtë. Kjo qka argumenton? Se njëri ju qka falët, e ka bindje se për para e ka, madhrinë Allahu të bareke, vëtë ala. Dhe njëse ka thonë Shejkhul Islamu të imi e, që ki hadith argumenton se Allahu është në gjilë. Pse? Se ka thonë mësë të ngrit e kokën tërma. Mësë të ngrit e kokën tërma. Se ai qka është i madhë, nuk mund është i kështu me këshira ta. E ullë kokën, për para Allahu gjellë uarë. Andaj në rrëshmëria me namazin dhe gajbin është e madhe. Se njëri ju sikur mës të besoj e gajbin, nuk merë kuptim namazi. Andaj, nëse dojnë anë me fuqizu namazin tonë, qka duhet me ba? Me fuqizu e bindjen në gajb. Në gajb. Andaj Allahu ma vonë, kër e ka folë akiretin, ka thonë, nuk e din ato akiretin. Se ka dalim me ditë për ahiretin. A dini jo vëzër se s'ka njeri mbo që s'nin për ahiretin. Që nuk e studion ahiretin. Francesë e din ahiretin ma mirë se na. E din, ama ata nuk e besojnë. Europian të kanë studiu ahiretin. Që do shabatojnë musliman pas ka ahiret. Të kanë studiu. Kanë libra të shkrume mbi këta. Kanë libra të shkrume mbi këta. E din edhe Freudi. Njeri ju maj lik që ka shpik me dhejbe dhe ideologi e knatsisë. Përjetimit fizik, ka thonë njeri ju është përjetim fizik. Edhe a i folë për botën tjetër. Edhe a i folë për botën tjetër. Si opium dhe si mpiri e trurit. Apo, mirë pa Allah u shka thot. Wa bil akhirati hum ju kinun. Ato në akhirat kanë bindje. E i kanë është sikur kur me e pa. Sikur me e pa. Andë ka thonë Allah u gjellu ala, besojnë gajbin, e falin namazin, dhe nga ajo të shka i kemi dhanë i apin. Edhe zëqati ka të baje me gajbin. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se njeri ju e le sadakaje në dorën e fukarajës, ka thonë dërsa e kalon në dorën e Allahot. Si kur mësë me konë perceptimi në gajb, a bash, kur t'ja lipë shti fukarajës, që shë percepton se ja ki dhonë Allahu gjellu ala. Me ju kërid illahe kardën hasene, ku shjef Allahu të bërgj të mirë, fe ju daifehu, e Allahu t'ja shtoje, bërgj mi dhonë Allahu gjellu ala. A i pëtë bërgjë Allahu të barë, kjo vë të ala, Mirë po besimi në gajb e ban kuptimin e plot të kësaj mesele. Me lejnë Allahu Gjellu Ala vazhdo në ligjeratët e arshme të shikojnë në kuptimet e kësaj kaptinë të madhe surës El Beqara, duke u mundu me u shkoqit me mësimet që i kanë përmend dietarët. Ne lutemi Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelle xhelalu të na udhëzon në rrugën e drejtë, në rrugën e drejtë të Zot Allahu xhelle xhelalu i ka beqatuar me të mira dhe jo në atë rrugën e cilat Allahu është i dhuru me ta dhe ata të Zot i ka devijuar. Ne lutemi Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelle xhelalu të na mundson me lexu këtë libër shumë. Ne lutemi Allahun xhelle xhelalu që Allahu te bareke ve teala të na jap durim, energji, motiv, vullnet dhe ambicje të lartë që neve të mirëmi me Kur'anin, fjalën e Zotit Tebareke ve Teala, ta studiojmë fjalën e Allahut Xhellahu Ala, ti bindemi fjalës Allahut Tebareke ve Teala deri ditën kur të takojmë Allahun Xhellahu Ala. Lutim Allahun Subhanahu ve Teala që Allahu Xhellaluhu na ndriçon mendjet tona me Kur'an, na ndriçon mendjet tona me hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lutim Allahun Xhellahu Ala që Allahu Tebareke ve Teala musliman kudo që Allahu të ndihmon, yetimat e muslimanëve Allahu të mbulon, skamnorët, nevojtarët Allahu Xhellahu Ala t'ja ukrin nevojat e tyre. Lutim Allahun بارك وتعالى تش الله جل جلاله تنيا برفونديم تمير اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.